Ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada nowe przepisy, które mają poprawić sytuację lekarzy walczących z epidemią koronawirusa. Służby przypominają o zakazie wstępu do lasów. Zauważyliśmy, że jednak ludzie wzięli to do serca, las omijają szerokim łukiem, siedzą w domach tak jak powinni. W Wielkiej Brytanii liczba zmarłych z powodu patogenu zbliża się do 5000. Rząd przygotowuje specjalne przepisy dla lekarzy i innych służb medycznych walczących z epidemią koronawirusa. Poinformował o tym na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Szczegóły proponowanych rozwiązań zna Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co nowe przepisy zmienią w pracy służb medycznych. Projektowane przepisy przewidują dodatkowe zabezpieczenie dla służb medycznych. Resort zdrowia poinformował, że wykupił dodatkowe ubezpieczenie dla lekarzy ze szpitali jednoimiennych na wypadek, gdyby oni lub członkowie ich rodziny zostali zakażeni koronawirusem. Mówił o tym wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Objęliśmy 15 000 osób z personelu medycznego szpitali jednoimiennych dodatkowym ubezpieczeniem wykupionym przez Ministerstwo Zdrowia. To jest ubezpieczenie, które przygotowaliśmy wspólnie z PZU, które zapewnia specjalne świadczenie na wypadek, gdyby lekarz lub członek jego rodziny był zarażony koronawirusem. I oczywiście przygotowujemy specjalne rozwiązania dla personelu medycznego, ponieważ medycy, ale też przedstawiciele służb państwowych, policji, straży granicznej są dzisiaj na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Resort zdrowia przekazał również, że podpisano rozporządzenie, które gwarantuje pacjentom i personelowi medycznemu dostęp do testów na koronawirusa. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za te relacje. Strażnicy leśni na terenie całego kraju prowadzą wzmożone kontrole. Sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają zakazu wstępu do lasów. Tak jest m.in. na Podlasiu. Dzień dobry, z tej strony Straszać na Nadleśnictwo do Lidy Jacek Pychner. Przypadki dwa mieliśmy, ludzie z psami weszli do lasu. Po krótkiej informacji, którą udzieliliśmy, wyszli dalej, jeździmy po miejscach najbardziej narażonych na penetrację ludzką i zauważyliśmy, że jednak ludzie wzięli to do serca, las omijają szerokim łukiem, siedzą w domach tak jak powinni. Bardzo bym prosił wszystkich mieszkańców Białegostoku, aby pozostali w domach. Strażnik leśny Daniel Baran z Nadleśnictwa do Lidy. Żeby się zmobilizowali do okresu świąt wielkanocnych, aby pozostali w domu dla bezpieczeństwa swojego, dla bezpieczeństwa też innych. Całkowity zakaz wstępu do lasów i parków narodowych obowiązuje do 11 kwietnia. Kolejne 619 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wzrosła do prawie 5000, poinformowało brytyjskie Ministerstwo Zdrowia. W piątek liczba osób, które zmarły w Wielkiej Brytanii z powodu patogenu, przekroczyła te w Chinach, gdzie obecna pandemia wzięła swój początek. W niedzielę palmową program Trzeci Polskiego Radia przypomni słuchowisko Mojżesz Remix Tomasza Manna. To sztuka, w której Mojżesz rozmawia ze swoim bratem Aaronem. Tomasz Mann, jeden z najczęściej piszących dla sceny teatralnej Trójki autorów, otrzymał za to słuchowisko nagrodę za reżyserię na 19. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie. Napisałem taki rodzaj jakby parafrazy, jak się rodzi religia, mówił laureat. I tutaj przyglądam się, jak Mojżesz to zrobił, że został największym twórcą największej religii. Bóg rozmawiał ze mną. Bóg? Nie wierzysz mi? Nie. Nie musisz. Tomasz Mann mówił, że Mojżesz Remix to też słuchowisko o powstawaniu słuchowiska. Interweniuje i każe Mojżeszowi, którego gra Andrzej Chyra, czasami zmienić coś, albo powtórzyć, albo lepiej zagrać. W roli Aarona wystąpił Mirosław Zbrojewicz. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy jutro pogodniej i bez opadów, od wieczora w górach i nad morzem silniejszy wiatr, na razie od 10 do 15 stopni, a jutro od 15 do nawet 19. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Kolejny koncert, na którym chciałoby się być, bo muzyka fantastyczna, jedno z najważniejszych nagrań, jedna z najważniejszych kompozycji w historii muzyki popularnej, wykonana tym razem na żywo. Cały czas słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy, programu specjalnego. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Najlepiej teraz odłożyć telefony i poćwiczyć razem z Janem Szczęsnym, trenerem najmłodszych piłkarzy. Dobrze, zaczynamy w takim razie z treningiem dynamicznym. Pierwsze ćwiczenie będzie to tak zwany bieg boksera, czyli w miejscu staramy się truchtać z lewej nogi na prawą i w międzyczasie na przemian stronnie uderzamy pięściami, wyprowadzamy jakby cios bokserski raz lewą, raz prawą nogą. Takie ćwiczenie powinno trwać około 30 sekund i zdecydowanie podnieść nam temperaturę ciała i bicie serca. Drugie ćwiczenie będą to przeskoki na przemian stronne. Bardzo fajnie, jakbyście między nogami mogli rozłożyć sobie na przykład sztućce tworzące linie albo nakleić taśmę klejącą. W ten sposób będziecie wiedzieli, że na pewno raz lewa, raz prawa noga jest za jedną i za drugą stroną tejże linii. Takie ćwiczenie również powinno trwać 30 sekund. Trzecie ćwiczenie będą to przeskoki, gdzie lewa i prawa noga idą raz przed linię, raz za linię. Bardzo ważne, żeby nie skakać obu nóż, tylko raz lewa, prawa noga, raz prawa, lewa. Także do przodu, do tyłu, również 30 sekund. Do czwartego ćwiczenia będziemy potrzebowali krzesło. Takie zwykłe, które stoi u Was i na którym siedzicie i spożywacie posiłki w trakcie dnia. Będziemy robić tak zwane wznosy kolana do góry, czyli jedną nogą wchodzimy na krzesło, a drugą, która akurat nie dotyka krzesła, wymachujemy kolanem do góry. Bardzo ważne jest to, żebyśmy robili to również na przemian stronnie, czyli aktywujemy zarówno lewą, jak i prawą nogę. Myślę, że po 10 takich wymachów jednym kolanem i drugim w zupełności wystarczy. I ostatnie ćwiczenie, piąte, będzie to wypad w przód ze skrętem tułowia. Przy tym ćwiczeniu nogi rozstawiamy na szerokość barków, ręce łączymy na karku bądź za głową i robimy wypad w przód. Bardzo ważne jest to, żeby kolana nie wychodziły nam na zewnątrz i również pracujemy zarówno lewą, jak i prawą nogą do przodu. Tak samo 10 na lewą, 10 na prawą nogę. Warto posłuchać tych rad Jana Szczęsnego, dlatego że wie, co mówi, bo jest dyplomowanym trenerem młodzieży, młodych piłkarzy. Jak usłyszałem pana o 15, to pomyślałem, że jest poniedziałek i że zaspałem w moim home office, a tu taka niespodzianka. No tak bywa, panie Jakubie. Przypomnę tylko państwu, że w tej chwili program specjalny trwa na antenie radiowej Trójki. Wszystkie audycje autorskie do czasu zakończenia epidemii są zawieszone. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. ...26 lat temu odbył się pogrzeb Marvina Gaya w Los Angeles. Tytułowe nagranie z jednego z najsłynniejszych albumów wszechczasów. Na tym pogrzebie 26 lat temu między innymi byli tacy wykonawcy jak Smokey Robinson, Stevie Wonder, Berry Gordy, czyli założyciel wytwórni Tamla Motown oraz Quincy Jones. Mam nadzieję, że nie regulowali państwo kanałów, kanał lewy, kanał prawy. Kiedyś to tak było. Ale to dlatego, że nagranie monofoniczne, początek lat 60., płyta oryginalna, nawet nie trzeszczała zbytnio. Ray Charles, orkiestrą dowodził sam Quincy Jones. Tytuł albumu Genius plus Soul is Jazz. Czyli geniusz plus soul równa się po prostu jazz. Coś w tym jest. Pan Dariusz pyta, no to jak to w końcu jest? Skąd ja nadaję? Czy z Natolina, czy z Ursynowa? Panie Dariuszu, pan mieszka na Żoliborzu i informuję pana, że Natolin jest częścią Ursynowa. Zostań w domu z Trójką. Poznaliśmy już dokładną datę przełożonych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. To 23 lipca 2021 rok. Przełożenie tak gigantycznej imprezy jak Igrzyska nie jest rzeczą łatwą i będzie kosztowało mnóstwo wysiłku. I nie tylko wysiłku, o czym opowie Tomasz Gorazdowski. Igrzyska Olimpijskie w Tokio zostały przełożone. To decyzja w sporcie niespotykana w czasie pokoju. Decyzja ogromnie ważna i niosąca za sobą mnóstwo konsekwencji. Międzynarodowy Komitet Olimpijski długo wzbraniał się przed tą decyzją, ale w końcu się ugiął. Czemu w końcu? O to pytano prezydenta MKOL Tomasa Bacha. Zobaczyliśmy poważny wzrost zachorowań na całym świecie. W Afryce, na Wyspach Pacyfiku, w Ameryce Południowej. Światowa Organizacja Zdrowia informowała o zwiększeniu szybkości rozprzestrzeniania się wirusa. I dlatego podjęliśmy trudną decyzję o przełożeniu igrzysk, a to odbyło się podczas telefonicznej rozmowy z premierem Japonii, panem Abe. O skutkach przełożenia igrzysk można mówić godzinami, o finansach, o sporcie, o przyzwoitości, o oczekiwaniach i powinnościach. O kilku aspektach postanowiłem porozmawiać ze znawcą sportu, wieloletnim attaché olimpijskim Andrzejem Personem. Pamiętajmy jednak, cały czas trzeba przypominać, że sport nie rządzi światem, choć nam się tak wydaje, nam wszystkim kibicom, szaleńcom sportowym, że to wokół niego, wokół boiska, stadionu, hali sportowej kręci się sport. Tak nie jest. Są rzeczy ważniejsze i no jedna z najważniejszych, to najpopularniejsze na pewno słowo tego roku, koronawirus, którego tak na marginesie miało w Tokio nie być i w Japonii. Wydawało się, że spokojnie doczekamy do lipca na otwarcie igrzysk, nie będzie żadnych zagrożeń, przynajmniej tak mówili Japończycy. To smutne i przykre. Dlaczego tak mówili? No bo dzisiaj w tym sporcie najważniejsze jednak cały czas są pieniądze. Przesunięcie igrzysk to strata dla Japonii ogromna, ale nie tylko dla Japonii. Wszyscy tracą. Dzisiaj sportem rządzić będzie recesja, coraz większa recesja w każdej bez wyjątku dyscyplinie sportu. Po zakończeniu igrzysk i paraolimpiady wszystkie te miejsca, domy, pensjonaty, wille, posiadłości, zależy dla kogo, miały być przygotowane, one dawno już były sprzedane, prawda? I teraz no, trzeba to wszystko przesunąć, pewnie zwrócić tym, którzy zadatkowali za te mieszkania. Mówi się, że na samym przełożeniu igrzysk Japonia straciła 5 miliardów euro. Ale co dla niektórych, mam na myśli sportowców, jest przekleństwem, bo chcieli kończyć karierę, bo będą za starzy, bo mają szczyt formy teraz. Dla innych okaże się zbawienne. Dziś może są za słabi na igrzyska, za rok być może będą najlepsi w świecie. To prawda, albo byli kontuzjowani, tak jak nasza mistrzyni w rzucie młotem i na pewno to idzie jak manna z nieba na nią spada i wszyscy będziemy trzymali kciuki, żeby osiągnęła formę i zdrowie przede wszystkim, żeby mogła dalej startować. Oczywiście dzisiaj igrzyska to jest tak gigantyczny biznes, że będą wychodziły różne dodatkowe sprawy, bo jak to u Gogola, nawet ten jeden uczciwy też nie był do końca święty. Tak czy inaczej, pomysł świetny, żeby przełożyć, ale oczywiście wiele różnych dodatkowych spraw przy okazji wychodzi, mianowicie pierwsze w historii Stanów Zjednoczonych Mistrzostwa Świata w lekkiej atletce nie odbędą się, bo to termin igrzysk właśnie w przyszłym roku miał być i wiele, wiele innych imprez sportowych będzie albo przesuwanych, albo po prostu się nie odbędą, bo miały być w terminie nowym. To wszystko jak takie domino, prawda? Się przesuwa i przesuwa i igrzyska są górą. Trzeba mieć tylko nadzieję, a taką mamy zawsze, że ten koronawirus do czasu przyszłorocznych igrzysk będzie już zlikwidowany. Nie jesteśmy tak do końca wszyscy pewni, ale ten świat nauki jest dzisiaj najważniejszy i dlatego my już nie tak bardzo dzisiaj myślimy o tych złotych medalach aż tak bardzo, prawda, i rekordach i wspaniałych piłkarzach, tylko trzymamy kciuki, żeby ci bezimienni, często anonimowi chemicy, biologowie i inni specjaliści od tych nauk, które mogą uratować świat, żeby im się wszystko udało. Święte słowa. Widać w sporcie dużą chęć współpracy, wzajemnej pomocy. Wszyscy wiedzą, że igrzyska są najważniejsze. Nikt nie idzie pod prąd. To trzeba podkreślić, zresztą widać w wielu dyscyplinach sportu takie solidarnościowe, wspaniałe czyny, że bogaci pomagają słabszym i w drużynach piłkarskich i w różnych innych dziedzinach. To wydaje mi się być w tych czasach kluczowe. Ten, co ma dużo i bogatego sponsora, to jemu będzie łatwiej tę recesję przeżyć. Natomiast te wszystkie, ja myślę ogólnie o sporcie, tylko o igrzyskach, takie działania wokół młodzieży i z młodzieżą, trampkarze i takich innych miliony młodych ludzi na całym świecie będą mieli dużo trudniej. Czasami te małe klubiki uczniowskie czy szkolne utrzymywane przez rodziców albo jakiegoś pana życzliwego z ich miasteczka niestety no, będą miały duże kłopoty. Cały sport musi się z tym pogodzić. Sport olimpijski to przeżyje. Zresztą a propos Londynu, te igrzyska w Tokio mogą być właśnie takimi jak w Londynie w 1948 roku. Po wielkiej wojnie, po ogromnych stratach, jakby życie to olimpijskie zaczyna się od nowa. Tak to można określić. Oby tak było, jak mówi Andrzej Persson, i oby do czasu najbliższych igrzysk odsuniętych w czasie wirus został pokonany. Jak rywale Usaina Bolta w olimpijskim finale. Do zobaczenia na igrzyskach w Tokio 2020 w 2021 roku. Materiał przygotował Tomek Grozdowski, a ja muszę się Państwu przyznać, że czekam również z niecierpliwością na relację Tomka z Tokio. Obiecałem, że do nagrań Nirwany będziemy jeszcze wracali. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jeden z najbardziej kultowych utworów lat 90. polskich oczywiście utworów. W drugiej godzinie specjalnej audycji teraz przedstawiamy Państwu pierwszą część rozmowy o projekcie Low K, czyli duecie, który tworzą Karol Wróblewski i Marcin Cichy. O tym, jak rozpoczęła się ich współpraca, powie Marcin. Zespół Low K powstał, można powiedzieć, troszeczkę przypadkowo. Może nawiązując do nazwy mojego solowego projektu Meeting by Chance, przypadkowe spotkanie. Ja zawodowo zajmuję się masteringiem, czyli przygotowuję płyty analogowe albo płyty CD do produkcji i pewnego dnia dostałem do pracy płytę zespołu Small Mechanics. Jest to zespół, w którym śpiewa Karol. Zacząłem pracę, a Karol w tym czasie zaczął szukać informacji o mnie. W ogóle się wtedy nie znaliśmy. I natrafił na właśnie jeden z moich utworów, postanowił do niego dograć wokal. Mi on się bardzo spodobał i nasza znajomość zaczynała nabierać rozpędu. Aż postanowiliśmy nagrać jakąś epkę albo może trochę bardziej świadomy materiał muzyczny. Zaczęliśmy od utworu Spark, który tak naprawdę określił nasze brzmienie na potem. Zaczęliśmy szukać brzmień, które by mówiły coś więcej o nas, o naszej muzyce, o naszej estetyce i pewnego dnia wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać stare maszyny perkusyjne, I tak od maszyn perkusyjnych poprzez pozostałe instrumentarium zaczęliśmy nawiązywać coraz bardziej do lat 80., ale cała muzyka, mam nadzieję, brzmi dalej nowocześnie. I oddajmy teraz głos drugiej stronie projektu, Karol Wróblewski. W zasadzie wszystkie utwory powstawały jeden po drugim. Marcin podsyłał mi kolejne pomysły muzyczne, a ja nie czekałem i po prostu nagrywałem wszystkie swoje pomysły wokalne, które wpadały mi do głowy i nie zastanawiałem się długo nad każdym z nich, tylko po prostu nagrywałem i okazało się, że jest to najlepsza i najprzyjemniejsza metoda takiej impulsywnej, radosnej pracy tu i teraz. I dzięki temu też sprawiłem sobie takie muzyczne wakacje, odpoczynek od takiej typowej pracy w studiu, że musimy się spotkać i coś koniecznie nagrać nowego. Zostań w domu z Trójką. Long dark curl, She likes to tease, whispering really dirty things to my ear. This is her way to spend the night. She won't say dream about her with delight as she walks into club tonight. I lose myself and let her start. I really wanna save my heart. Walk around with secret smile, a dominate if no denial. To think in your deep eyes for me is pure. Genie wanna save my heart. A genie wanna save my heart. Walk above me, play your role. Make it wide, out of control. Make it feel intense tonight. I'm trembling like a fever. I wanna feel you. I can let you out of my sight. When you want me to hold you tight. All I want is so required. I'm trembling like a fever. Poznańska grupa Ryba and the Witches. Czy przypadkiem dzisiaj nie są urodziny Roberta Glaspera? We'll be right back.